saisi sen sosuhtia. Astos kiviah korona ei sustia. Oine suai saldi den stripat sailin pahtia. Saldiko jauterian eskartusen isurite misterios. Esuikoari oitu historios duten propagandan dena. Dai frentzu antroia saldia da pirusa. Ahma sanitario lantzeko lan balditzak. Telediko tela ere kaslek izatetele ez gira orde gailuak saldi bahen argitze usua. Izerdinek asko dolaren ondotik kakalausua. Hau jaio pari makro gotsu motik. Izan da inibes 35 Hortengo muztrakan bedatxa. Lapurtu digute, iaute hortan ito haren bertute. Iraultzare sugarra, itzali naiote. Zaldi eru alda inaki txikito. Urriare lehena betiko segreban ormeta zirikitu gora. Borroka eta kito, zaldiko maldiko batetan. Arrapatu neusu ametxekin gora bera. Baina beti xaguari buztana, mozteko gogotxu. Izan da inibes 35 mandoa bezain kargatua da bilangilea. Ikasketakoa bezain zikintamea. Arpetik ateratu da txuzko zaldia. Bizkarren zamarkatu zaino langile.